ทำไมท่านมาแสดงพระนิพพานให้แจ่มแจ้งคือความเป็นจริงนั้นท่านแสดงแจ่มแจ้งได้แต่ว่ามันเป็นกับเครื่องลับมันก็เลยมัวสูงไปหมดนะก็หาว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นน่ะเมื่อท่านรู้แจ่มแจ้งแล้วทำไมท่านไม่แสดงธรรมะเรื่องพระนิพพานให้กระจ่างให้คนหายสงสัยไอ้การหายสงสัยแท้จริงนั้นไม่ใช่พูดให้ท่านฟังเฉยๆมันหายสงสัยอาตมาเคยเปรียบอยู่เสมอว่าอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดนี้มีคนอื่นเข้ามากันแต่เขาก็ไม่เล่าให้เราฟังที่ว่าวัดท่านหลวงพ่อท่านอยู่มันเป็นวัดอย่างนั้นรับฟังรู้ตรงนี้แต่มันไม่แจ้งอีกคนอื่นมาอีกก็ถามอีกท่านหลวงพ่อท่านอยู่ยังไงไหมอะไรไหมคนนี้ก็พูดอีกก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่แจ้งคือมันรู้ไม่ถึงตรงนั้นถ้าหากว่าเราได้พากันมานั่งอยู่ในวัดวันนี้ปัญหาที่จะต้องถามใครๆอีกมันหมดไปหมดเข้าใจไหมเออมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้อะไรมันปิดบังพวกมันอยู่อันนี้ปัญหาเราที่เราจะต้องถามคนเนี่ยที่มาหรือไม่มานั่นหมดปัญหามันหมดเราถามคนอื่นเนี่ยมันปัญหาไม่หมดดูเอาเนี่ยมันเรียกอันนี้ท่านเรียกว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันรู้ทุกคนแต่มันรู้ไม่ถึงการทำปฏิบัติที่ทุกวันนี้ก็มีคนสนใจมากแต่ก็ไม่รู้พระเจ้าอะไรชาวสหรัฐไปเยี่ยมคนนั้นโอ้โหคนสนใจเรื่องกรรมฐานมากแต่ก็ไม่รู้พระเจ้าอะไรแต่คนไปดูไปชมอยู่นั่นเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนสนใจมากต่างคนก็ต่างทำตามรัฐที่บางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจดีในเรื่องนี้มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นถึงแม้ใครจะพูดไปตรงไหนมันก็ไม่แปรเปลี่ยนมันไม่แปรเปลี่ยนมันเช่นว่าท่านให้กรรมฐานเราทำยังไงคนเราฉันไปฟังมาท่านอาจารย์ท่านในภาวนาพุทโธท่านอธิบายว่าบางองค์ท่านก็ว่าท่านให้กำหนดอนาปานสติบางองค์ท่านก็ว่าท่านให้กำหนดที่ยุบหนอของหนอบางองค์ท่านก็ว่าสัมมาอรหังจับโอ้อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรมันถูกแน่นอน คือเรื่องมันถูกเนี่ยไม่ถูกนั่นมันอยู่กับตัวเราเรามองข้ามตัวเราไปเสียไอ้ความจริงๆนั่นอาจารย์ทั้งหลายนั่นนะที่ท่านเที่ยวทานในการปฏิบัตินี้เนี่ยก็เมื่อหากว่าท่านอุปนิสัยของท่านถูกกับกรรมฐานอันใดท่านได้ความสงบเพราะอันนั้นท่านก็ยกอันนั้นขึ้นมาให้เราฟังให้เราดูเช่นองค์หนึ่งว่าท่านรู้มีความสงบเพราะการกระทำกรรมฐานอย่างอานาปานสติท่านก็สอนในระหว่างกำหนดอานาปานสติองค์อื่นน่ะท่านนายกอันนี้เคยมาต้องภาวนาสัมมาอรหังดิเขาไปอย่างนั้นเพราะท่านรู้อย่างนั้นเพราะท่านเห็นอย่างนั้นถ้าเราจะไปมั่วสุมในการทั้งหลายเหล่านี้อยู่เรารวมตัดตอนนึงไม่ได้มันก็ไม่มีที่วางเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานมีมากบางองค์ในขั้นพุทธการเรานั้นเดินไปนั่งอยู่เห็นพยับแดดเท่านั้นเนี่ยทักทักทักทักทักความตั้งขึ้นธรรมะขึ้นในใจธรรมะนี่ตรงเหมือนกับพยับแดดเท่านั้นมันมีอะไรแน่นอนเท่านั้นพอเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นจิตมันคงวางท่านนั่นแต่ก็สำเร็จตรงรูปของท่านได้เหมือนกันนิดเดียวที่เราทำกันไปมากๆนี่นะไม่ใช่ว่ามันจะกัดรูปมากๆอย่างนั้นหรอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่จำเป็นมันจริงๆมันไม่มากอันเดียวเท่านั้นตัวอย่างท่านพระอนุนได้ยกตัวอย่างประวัติของท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าของเราพระอนุนตรงนี้เขาจะทำสังฆทานแต่ก็ชี้เอาตัวพระอนุนองค์หนึ่ง ในสังคายนาทางนั้นก็เอาแต่พระอริยบุคคลทั้งหมดท่านสูงท่านบนเลยตอนวันนั้นอานนท์ยังไม่เป็นอะไรเลยอานนท์พอได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจเนี่ยไอ้การร้อนใจนั่นแหละถ้ามันเป็นพระสอนเนี่ยมันไม่ร้อนอันนี้มันร้อนใจแล้วเอ๊ยยังไงเราเป็นหน้าที่องค์หนึ่งที่จะประชุมในสังคายนาพวกนี้ก็เที่ยวเข็นทำความเพียรยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสารพัดอย่างอยากจะบรรลุธรรมะไอ้ความอยากเนี่ยมันกันอยู่นั่นไม่ใช่ทุกข์อื่นมันมากันหรอกไอ้ความอยากจะบรรลุพระอรหันต์นั่นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักเขาเลือกหรือพวกนี้เนี่ยจะได้รวมก็อยากเป็นพระอรหันต์ไอ้ความอยากนั่นแหละแต่พระอานนท์มัวคิดไปอย่างอื่นนะจะไปตัดที่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นไอ้ตัวอย่างตัวที่อยากเป็นพระอรหันต์นี่ไม่คิดเห็นก็อยู่นั่นแหละตอนยำคำก็อยู่เดินก็อยู่นั่นนั่งก็อยู่นั่นไม่รู้ว่าไอ้การตัดรูปจริงมันจะเป็นยังไงไปด้วยไม่ได้อยากตัดรูปทำจนเหนื่อยจนจะสว่างก็มานั่งทอดถุยอยู่เรามันจะมีบุญน้อยวาสนาน้อยใช่ไหมคิดอะไรมันโปร่งไปหมดเหมือนกันแต่มันไม่รู้ถึงที่สุดมันมีปัญญาหลายรู้หลายได้ฟังหลายได้พระพุทธเจ้าอันนั้นมันกันอยู่เสมอผลที่สุดแล้วก็มันจนจะสว่างแล้วก็ทอดอะไรเรื่องว่าเราทำเพียรมากเกินไปมันเหน็ดเหนื่อยอะไรหมดก็เลยไม่ได้ไปช่างมันเถอะนะเดี๋ยวพักก่อนทอดอะไรปุ๊บเลยพอทอดอะไรครบเท่านั้นมันวางทอดอะไรปุ๊บเท่านั้นไอ้ความเป็นพระเกิดขึ้นตรงที่วางไงตรงที่วางครับรู้สึกขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวเอนกายที่จะนอนศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยเท้ายังยกขึ้นในระยะอันนี้โดยที่ระยะที่พระอานนท์ทอดอะไรไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรในระยะนั้นตำราท่านเรียกว่าในระยะนั้นพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรมเราจะเทียบเคียงดูก็ได้เราจุดการภาวนาอนุกำหนดลมอานาปานสติอย่างนี้เมื่อเราฝึกใหม่ๆการหายลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ลำบากไม่รู้จะเอาออกยาวเอาออกสั้นไม่รู้จะเอาไงบางทีโดยหายใจไม่สะดวกเหงื่อไหลอันนี้หาเรารู้จักว่าไอ้ตัวยึดติดไปบีบมันคือไปแต่งมันไม่ปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันแยกกันไม่ออกเห็นไหมไม่สบายบางทีบังคับลมจิตมันก็ฟุ้งไม่ถูกอันนั้นคือทำลมไม่สบายทำลมไม่ถูกที่เราดึงนึกในระยะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าเราไปควบคุมมันเกินไปเราย้อนถอยหลังกลับไปว่าวันนี้เราทำงานอยู่เราก็สบายใจเราในเวลานั้นเพราะอะไรเราได้ควบคุมลมของเราไหมอย่างเราเดินไปตามถนนขึ้นมาไม่ยุ่งกับลมนะไอ้ลมมันก็ออกพวกมันตามเรื่องของมันเรื่อยอย่างนี้ไม่เห็นมันยุ่งอะไรเลยเมื่อเรามาควบคุมมันบางทีมันยาวยาวบางทีมันสั้นสั้นบางทีมันหยาบหยาบบางทีมันได้วุ่นขึ้นมาเลยอันนี้อำนาจของอุปาทานยึดไปบังคับมันก็เลยเป็นเหตุให้เสียไปได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่คือความสงบเนี่ยมันเห็นได้ยากคือมันไปถึงมันข้ามไปตรงนี้มันไม่ถึงมันข้ามไปไอ้ตรงจุดนั่นน่ะต้นจุดที่ว่าไอ้การปล่อยวางนั่นน่ะมันมีแต่จะเอาทางนั้นน่ะคนเราไอ้ตัณหาที่มันดันอยู่ดีเลยอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้มันให้มันหมดกำลังซะแล้วมันก็หมดท่าทางของมันแล้วจะฆ่ากับของน่ะมันหล่นลงในเนี้ยในทรายเนี่ยเราพยายามหาโดยความอยากของเรานะหามันก็ไม่เห็นเรียกเพื่อนมาหาช่วยมันก็มาเห็นเสียบไปฟัง